تو صحابہ کرام نے بویرہ کے مقام میں کچھ درختوں کو کاٹا، کھجور کے درخت، اور کچھ رہنے دیے، تو اسی کے سلسلے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. جب درختوں کے کاٹنے کا سلسلہ پیش ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فساد سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فساد نہیں ہونا چاہیے، اور خود یہ درختوں کو کاٹتے ہیں، تو یہ تو فساد ہے. تو اس قسم کا انہوں نے یہ پروپاگنڈا شروع کیا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دیا، اور یہ اصول بھی معلوم ہو گیا. ما قطعتم، اللہ نے آل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آل ایمان، جو تم نے کاٹے ہیں من لینت، کھجور کے درخت. لینا کھجور کے پھل دار درخت جو پھل دیتے ہیں، اور لینا کہتے ہیں کہ دو قسم کی کھجوروں کو چھوڑ کر باقی سب پر لینا کا اطلاق ہوتا ہے، ایک حجوا کھجور اور ایک برنی، یہ دو قسمیں الگ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ تمام جتنے بھی کھجور کے درخت ہیں ان کو لینا کہتے ہیں، پھل دینے والے درخت. تو جو بھی تم نے کھجور کے درخت کاٹے یا ان کو رہنے دیا اپنی جڑوں پر، نہیں کاٹا، بس یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے. اب یہودی کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسا کرنا درست ہے، یہ اللہ کی اجازت پہلے قرآن میں یا وحی الہی کے ذریعے نہیں آئی تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی کہ تم کاٹو درخت. تو نبی کی اجازت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا، پیغمبر کی جو اجازت ہے، کیونکہ پیغمبر شارع ہے، اللہ کے فرمان کی تشریح کرتا ہے اور واضح کرتا ہے، تو اس لیے ظاہر میں تو مذکور نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہی ہے. تو اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ ان کے درخت کاٹے جائیں اور باغ ان کے اجاڑے جائیں، تاکہ اسی دکھ اور درد سے یہ نکل کر آئیں اور مجبور ہوں اور کھلی جنگ ہو. تو اس لیے یہ درختوں کی کاٹنے کا حکم دیا. تو بعض درخت کاٹے گئے، یہ بھی تھا کہ رکاوٹ بھی نہ بنے، یہ درخت کھلے میدان میں آئے، وہ مقابلے میں کھلی جنگ ہو. کچھ درخت کاٹے گئے، کچھ چھوڑ دیے گئے. جو چھوڑ دیے گئے وہ بھی اسی خیال سے کہ جب فتح حاصل ہوگی تو اس سے ایمان والے فائدہ اٹھائیں گے، اور جن کو کاٹا گیا وہ اسی خیال سے کہ ان کو تکلیف ہو، مشرکین کو اور یہ یہودیوں کو تکلیف ہو، دکھ پہنچے اور یہ ذلیل ہوں، اور یہ خیال کریں اور سمجھیں کہ ہمارے وہ سینکڑوں برس کے باغ جن سے ہم فائدے اٹھاتے تھے آج وہ ہمارے سامنے تباہ ہو رہے ہیں. تو ان کو تکلیف دینے کے لیے اور غصہ دلانے کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی. اور دونوں باتوں کو اللہ نے فرمایا، جو تم نے کاٹے وہ بھی اور جن کو چھوڑ دیا وہ بھی، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے نبی کے فرمان سے اور ان کی اجازت سے یہ کام کیا گیا تھا. نبی کی اجازت وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی شارع ہے، من جانب اللہ، وہ بتلاتا ہے اور واضح کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ، تاکہ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے اور ذلیل کرے، ان کافروں کو، ان فاسقوں کو رسوا کرنا مقصد تھا کہ یہ لوگ غصے میں آئیں اور ذلیل ہوں کہ ان کے باغ اجڑ رہے ہیں اور درخت کاٹے جا رہے ہیں، تو ان کی تذلیل کے لیے یہ کام کیا گیا اور اللہ کی اجازت سے کیا گیا ہے. اب اگر اعتراض کرنا ہو تو پھر اللہ پر کرو علیہ باللہ کہ اس نے کیوں اجازت دی, کیونکہ نبی کی اجازت تو اللہ کی اجازت ہے, اللہ کی جانب سے اور اس کے حکم کے ساتھ ہی ہے. تو یہ اس کا جواب دیا جو یہودی کہتے تھے کہ یہ فساد ہے. اور اس سلسلے میں ائمہ کرام اور فقہا اس مسئلے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں, چنانچہ امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیر الکبیر وغیرہ اور دوسری فقہ کی کتابوں میں, ہدایت کے اندر بھی ہے فتح القدیر وغیرہ میں, اور دوسری معتبر فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر مسلمان کسی کافر قوم پر حملہ آور ہو, مقابلہ ہو, تو ان کے قلعے یا بستیاں یا وہ باغات کو, درختوں کو کاٹنے کی اجازت ہوگی. لیکن امام ابن حمام وہ یہ فرماتے ہیں کہ اجازت اس شکل میں ہوگی کہ کافر مغلوب نہ ہوتے ہوں, تو ان کو مغلوب کرنے کے لیے یہ بات کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, ایسی کوئی صورت ہے, تو پھر بھی ان کے مالوں کو تلف کرنا چاہیے تاکہ کافر سے فائدہ نہ اٹھائے. تو اگر مغلوب ہونے کا یقین ہو تو پھر ان کو نہ کاٹا جائے, کیونکہ پھر مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کی اجازت دی گئی ہے, جانور ہیں ان کو ذبح کر دینا, یا کچھ مکانات کو منہدم کر دینا, یا درختوں کو کاٹ دینا. اگر کافر مغلوب نہیں ہو رہے تو ان کو مغلوب کرنے کے لیے یہ بات درست اور روا ہے, اس کو فساد میں نہیں شریک کیا جائے گا, یہ جنگ کی کاروائی میں سمجھی جائے گی, کیونکہ جنگ کی کاروائی میں جانوں کو بھی تلف کیا جاتا ہے, جو مقابل ہوتے ہیں, دشمن ہوتے ہیں, تو اسی طرح یہ بات بھی آتی ہے. لیکن اگر یقین ہو کہ کافر مغلوب ہو جائیں گے تو پھر ان درختوں کو نہ چھیڑا جائے تاکہ مسلمان ان سے فائدہ اٹھائیں, اور عمارتوں اور قلعوں وغیرہ کو بھی منہدم نہ کیا جائے, کیونکہ اس سے فائدہ مسلمان ہی اٹھائیں گے. تو یہاں چونکہ بہت سے دن گزر گئے تھے, 20-22 دن تک محاصرہ رہا, یہودی مقابلے کے لیے آتے نہیں تھے, تو ان کو غصہ دلانے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت دی کہ ان کے درخت کاٹو تاکہ یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مالوں کے ساتھ, اسی غیرت سے باہر آئیں اور مقابلہ کریں. چنانچہ ایسا ہوا, جو درخت کاٹے گئے ان کے بارے میں بھی اور جو چھوڑے گئے, دونوں کے اندر مصلحت تھی. کاٹے گئے اور اس خیال سے کہ یہ ذلیل ہوں, وہ مقابلے میں آئیں تاکہ فیصلہ ہو, اور جو چھوڑے گئے اسی خیال سے تاکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا بعد میں. اللہ نے اس بات کا جواب دے دیا. اب یہ اعتراض درست نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اللہ کے اجازت سے ہوا ہے, اور ایسے فاسقوں اور نافرمانوں کو رسوا کرنے کے لیے ہوا ہے. یہ مسئلہ تو یہ ہو گیا درختوں کے کاٹنے کا. اب یہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال لیے اور قلعے کھول دیے, اور پھر یہ مقابلہ تو نہ کر سکے جنگ, اور انہوں نے مصالحت کر لی اور یہ کہا کہ جو فیصلہ ہوگا ہم کو منظور ہوگا ہمارے بارے میں. تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا, ان کو مارا نہیں, قتل نہیں کیا, بلکہ جلاوطن کیا, اور کچھ رعایت دے کر کہ اپنا جو سامان یہ لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ لے جائیں, اور یہ زمینیں بھی اور مکان بھی خالی کر جائیں. چنانچہ ابتدائی آیات میں اشارہ ہوا کہ وہ اپنا سامان وغیرہ لے کر یہاں سے چلے گئے، کچھ خاندان خیبر کی طرف چلے گئے، کچھ زیادہ تر شام کی طرف چلے گئے، یہ جلا وطن کیے گئے، اور پھر ان کی زمینیں بھی، باغات بھی اور قلعے وغیرہ بھی، یہ اللہ تعالی کے پیغمبر اور مسلمانوں کے ہاتھ آئے. چنانچہ اس مال کے بارے میں جو اس شکل میں آیا ہے، اللہ نے یہ پہلے اس کی مال کی حیثیت کو متعین کیا ہے، اور اگلی آیت کے اندر اس کے مصارف کا ذکر فرمایا ہے کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ما افا اللہ علی رسولی، اور جو لوٹا دیا اللہ تعالی نے اپنے رسول پر، ان میں سے، ان کافروں میں سے، ان یہودیوں میں سے. اب یہ تو چھوڑ کر چلے گئے، اب وہ زمینیں بھی آئی، باغات بھی آئے اور مکانات وغیرہ بھی آئے اور کچھ ساز و سامان بھی آیا. چنانچہ مورخین کرام فرماتے ہیں کہ 50 خود، 50 زرے یہ بھی مسلمانوں کو ملی، اور 345 اونٹ بھی ملے، اور زمینیں اور مکانات اور باغات. یہ تو اللہ تعالی نے اس مال کی حیثیت کو اس طرح بیان فرمایا کہ جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، بس اے آل ایمان، تم نے اس پر گھوڑے اور اونٹنے ہی دوڑائے. یعنی مطلب ہے یہ لڑائی کی صورت میں نہیں ہوا، یہ تو صلح کی شکل ہو گئی. محاصرہ کیا، لڑائی کے لیے وہ آمادہ نہ ہوئے، تیار نہ ہوئے. جب درخت کرتے ہوئے دیکھے، پھر انہوں نے مصالحت کر لی، اور جو فیصلہ مسلمانوں کی طرف سے ہوگا اس کو قبول کیا. تو وہ جلا وطنی کا حکم ان کے لیے سرزد ہوا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ان کے مال مسلمانوں کے تسلط میں آ گئے، اس کی حیثیت یہ فرمائی، جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے، بس اے آل ایمان، تم نے اس پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ کوئی اونٹ دوڑائے. یعنی لڑائی کی صورت نہیں ہوئی، لیکن یہ مصالحت کی شکل میں یہ مال وغیرہ، باغات، زمینیں آئی ہیں. لیکن اللہ تعالی مسلط کر دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے. یہاں بھی اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی کو غلبہ اس شکل میں دیا، مصالحت ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ قبول کر لیا، جلا وطنی کا حکم اختیار کیا اور باقی چیزیں چھوڑ گئے. قرآن کریم کے اندر دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، دشمن سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کافروں، نافرمانوں سے، خواب و یہودیوں، نصارہ ہوں یا مشرقین ہوں، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک لڑائی کی شکل میں جو مال حاصل ہوتا ہے، جنگ لڑی گئی ہے، اور جنگ کے اندر جو مال کافر کا مسلمانوں کے قبضے میں آیا، فتح ہوئی، تو مال آیا، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو جنگ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. لڑ کر مسلمان سپاہی فوجی لڑ کر اس مال کو حاصل کرتے ہیں، جنگ میں لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ مال جو حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اس کا ذکر دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے، 10ویں پارے میں. اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کا 5واں حصہ وہ اللہ کی نیاز ہوتی ہے، اس کو الگ کر دو، اور اس کو پھر جن جن مدوں میں خرچ کیا جاتا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے مصارف میں، اور اس کے قرابت داروں کے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے مصارف میں. اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ انہی فوجیوں میں اور انہی سپاہیوں میں جنہوں نے لڑائی لڑی تھی اور اس کے نتیجے میں یہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا. اس مال غنیمت میں کسی قسم کی خیانت یا بغیر اجازت کے کوئی ایک سوئی بھی اٹھانی روا نہیں ہوتی, وہ غلول سمجھا جاتا ہے اور حرام ہوتا ہے. وہ چار حصے تمام ان فوجیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں, جتنا جتنا جس کو حصہ آ جائے, جانور بھی, نقد بھی یا سامان بھی, جو بھی ہے. اور اگر یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ ان فوجیوں کے لیے کوئی تنخواہ مقرر نہ ہو اور راشن مقرر نہ ہو, کیونکہ جہاد میں تو اپنی ذمہ داری پر شراکت کرنی ضروری ہوتی ہے, اگر ان کی تنخواہ وغیرہ یا راشن مقرر ہو پھر وہ مال غنیمت سب کا سب بیت المال کے اندر جمع ہو جائے گا, فنانس ڈپارٹمنٹ میں وہ سب کا سب اکٹھا اور جمع ہوگا جس کو ان مدات میں خرچ کیا جائے گا جو کہ خراج, جزیہ اور دوسری آمدنیوں کی چیزیں جہاں خرچ کی جاتی ہیں وہاں یہ مال غنیمت بھی خرچ ہوگا, فوج کے اوپر خرچ ہوگا, اسلحہ کے اندر خرچ ہوگا, ایسی ضرورتوں پہ خرچ ہوگا. تو اگر فوج کا اور سپاہیوں کا کوئی راشن یا وظیفہ یا تنخواہ مقرر ہو پھر اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا, اس کو اکٹھا ہی رکھا جائے گا بیت المال کے اندر. اور پھر اس میں ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں اپنے اپنے حیثیت کے مطابق, جو دوسرے ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہوتے ہیں. تو اللہ نے اس مال کی پوزیشن واضح فرمائی کہ یہ مال فے کہلاتا ہے جو دشمن سے صلح کی شکل میں حاصل ہو, اس کو اس طرح تقسیم نہیں کیا جاتا جیسا مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا. وہ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو لڑ کر حاصل کیا جائے, اور جو صلح کی شکل میں, معاہدے کی شکل میں جو مال حاصل ہو گیا وہ مال فے کہلاتا. یہ تمام کا تمام پہلے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے, وہ اللہ کے نبی کے اختیار میں ہے اور وہ اختیار ان کا مالکانہ نہیں ہے بلکہ حاکمانہ ہے, یعنی نبی کے اختیار اور تصرف میں ہے. اس میں اپنی ذاتی ضرورتیں بھی وہ پورا کریں گے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی بھی, اور پھر بعض محتاجوں کی, اور باقی جو ہے وہ مسلمانوں کی عام مصلحت میں خرچ کیا جائے گا, عام مسلمانوں کی مصلحت میں اس کو خرچ کیا جائے گا. چنانچہ اس مال فے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یعنی وہ جو حاکم یا امیر ہوگا وہ اس کا تصرف مانا جائے گا, لیکن حاکمانہ تصرف, یہ مالکانہ تصرف نہیں. کیونکہ مالکانہ تصرف اگر ہو تو پھر اس میں وراثت چلتی, لیکن اس مال میں وراثت نہیں چلتی. جیسا ایک سربراہ ہوتا ہے حکومت کا, وہ اس میں تصرف کرتا ہے لیکن وہ اس کو وراثت کے طور پر تقسیم نہیں کر سکتا, صرف تصرف کی اجازت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ مال جو حاصل ہوئے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح استعمال کیا, اپنی ضروریات خاندان کی, اور پھر باقی جو تھا وہ تمام مسلمانوں کی مصلحت میں, جہاد میں, دوسری ضرورتوں میں اس کو صرف کیا گیا. تو یہ مال فے کا حکم. آگے اس کی مدات کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے. تو مال غنیمت اور مال فے یہ دو ہیں الگ. یہ صلح کی شکل میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں, اور انفال مجموعے کو کہتے ہیں. قل الانفال للہ, انفال نفل, یعنی جنگ کے نتیجے میں تو فتح ہوتی ہے اور کلمہ حق کا غلبہ ہوتا, اور مال جو ہے یہ ایک اضافی چیز ہے, اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں, خواہ وہ مال فے ہو یا مال غنیمت ہو. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ مال فے جو ہوتا ہے وہ صلح کی شکل میں حاصل ہوتا ہے یا معاہدے کی شکل میں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا یہاں کوئی جنگ نہیں لڑی گئی, نہ گھوڑے دوڑائے گئے, نہ اونٹ دوڑائے گئے, ہاں صرف محاصرہ ضرور ہوا 20-22 دن تک، لیکن جنگ کی صورت نہیں آئی. جیسا کہ جنگ کے لیے جانا پڑتا ہے اور پھر گھوڑے بھی دوڑانے پڑتے ہیں اور اسلحہ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اس صورت میں جنگ لڑ کر جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور یہ مال ہے. فرمایا کہ جو لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ان یہودیوں اور بنی نذیر کی طرف سے، بس اے آل ایمان تم نے اس پر کچھ گھوڑے نہیں دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے، یعنی جنگ نہیں لڑی تم، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے جس پر چاہے. خدا تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی فرق رکھا ہے غنیمت اور فے میں. جو مال لڑائی سے ہاتھ لگا وہ غنیمت ہے، اس میں پانچواں ایسا اللہ کی نیاز ہے جس کی تفصیل دسویں پارے میں مذکور ہے، اور چار حصے لشکر کو تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو بغیر جنگ کے مال آئے وہ سب کا سب مسلمانوں کے خزانہ میں جمع ہوگا اور عام مصالح میں اس کو خرچ کیا جائے گا، جو ضروری کام ہو اس پر خرچ ہوگا. یہ مال فے کا حکم بیان ہوا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما فعل اللہ علی رسولی من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ما فعل اللہ، جو مال لوٹایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے، پس وہ اللہ کے لیے ہے اور پھر رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تاکہ نہ ہو یہ مال گردش کرنے والا صرف دولت مندوں کے درمیان تم میں سے، اور جو کچھ دے دے تم کو رسول اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اور وہ چیز جس سے تم کو منع کر دے اس کو چھوڑ دو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا جو لڑائی اور مقابلہ بنی نذیر کے یہودیوں سے ہوا تھا، اور آخر کار ان کا مغلوب ہونا، اور پھر ملک سے ان کا جلا وطن کیا جانا، اور ان کے زمینیں، باغات، قلعے، مکانات، درختوں پر مسلمانوں کا قبضہ، اس قبضے کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان پچھلی آیت کے اندر کہ یہ مال فے ہے جو جنگ کے بغیر اللہ تعالی نے صلح کی شکل میں ان مخالفوں سے دلایا ہے. اس کا حکم غنیمت جیسا نہیں ہے بلکہ یہ مال فے کہلاتا ہے. اس پر مسلمانوں نے کوئی گھوڑے یا اونٹ نہیں دوڑائے، جنگ نہیں ہوئی، بلکہ مصالحت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلط دلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اپنے رسولوں کو تسلط دلاتا ہے، غلبہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سلسلے میں یہ تمام کا سلسلہ جو ہے، پہلے تو اس کا مال فے ہونا بیان کیا، اور اب اس کے احکام اس آیت کے اندر مال فے کے احکام. مال غنیمت تو اس کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں، پانچواں خمس نکال کر چار حصے ان غازیوں میں اور جہاد لڑنے والے مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اگر ان کے لیے کچھ تنخواہ مقرر نہ ہو یا ان کا راشن مقرر نہ ہو. اگر ان کے لیے باقاعدہ تنخواہ مقرر ہو تو پھر وہ سارے کا سارا مال غنیمت بیت المال میں جمع ہو جائے گا اور تمام مسلمانوں کی مصلحت میں وہ کام دے گا. اب یہاں مال فے کا حکم بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے. مال فے جو بغیر جنگ کے دشمنوں سے اور کافروں سے، غیر مسلموں سے صلح کے ساتھ یا معاہدے کے ساتھ مسلمانوں کے تسلط میں آئے، وہ مال فے کہلاتا ہے. تو یہاں پر اس کے احکام اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. ما افا اللہ علی رسولی، جو مال اللہ نے لوٹایا ہے اپنے رسول پر، من اہل القرآن، یہ بستیوں والوں سے، یہ قریظہ بھی تھے یہودیوں کی، ان کا تو الگ ہے سلسلہ، بنی قینقاع تھے اور یہ بنی نذیر تھے جنہوں نے یہ نقض عہد کیا تھا اور سازش کی تھی، اور جس کے نتیجے میں یہ ملک بدر کیے گئے اور ان کے مال و اسباب پر اللہ نے اپنے نبی کو تسلط دلایا، وہی چیز ہے. اور جو لوٹایا اللہ تعالی نے اپنے رسول پر بستیوں والوں میں سے جو مال، تو اس کی تقسیم اور اس کا حکم یہ ہے. فللہ، وہ مال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. یہ چھ مدیں ذکر کر دی گئی ہیں یہاں. یہ مال جو ہے یہ ان کے لیے ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے. یہ اللہ کا نام آیا، یہ اللہ تعالی کا بھی کوئی حصہ ہوگا اس مال میں، اور اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو مستغنی ہے اور بے نیاز ہے، اس کو اس مال فے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ تعالی کا جو ذکر ہے، سب سے پہلے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف تبرک کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالی کا، کہ یہ اللہ تعالی کے لیے، یہ تبرک کے لیے اللہ کا اس میں پاک ذکر کیا گیا ہے، اس واسطے کہ ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے. اس مالک حقیقی ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام تبرک کے طور پر ذکر کیا گیا، ورنہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا کہ یہاں حصہ ایک نکال کر کے اس کا دے دیا جائے. تو مال تبرک کے لیے، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ مال غنیمت یا مال فے جو ہے یہ پاک مال ہے، اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ کرے کہ یہ لڑ کر کے کافروں سے یا غیر مسلموں سے لیے جا سکتا ہے، تو یہ کس طریقے سے یعنی اچھا ہو سکتا ہے. تو اس شبہ کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالی کا اس میں پاک بھی لیا گیا. مالک حقیقی تو اللہ ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے ہاتھ سے جو نافرمان ہیں اور وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے اللہ نے ایک صلح کی شکل میں دلایا. بعض صورتوں میں جنگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ دلاتا ہے، وہ غنیمت ہو جاتی ہے. وہ غنیمت بھی حلال اور طیب ہے، وہ اللہ کا دلایا ہوا مال. اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو دوسرے ذریعے سے دلا دیتا، تجارت یا مزدوری سے یا محنت سے یا مشقت سے، وہ بھی تو اللہ ہی دلاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ مال بھی اللہ نے دلایا ان نافرمانوں سے دلایا ہے جو خدا کے دین کے دشمن ہیں، لہذا یہ مال پاک ہے، اس کو استعمال کرنا درست ہے، پیغمبر کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کوئی شبہ نہ کرے کہ یہ اس طریقے پر لیا ہوا مال شاید اس لیے اللہ کا نام سب سے پہلے لیا۔ اور بعض مفسرین کرام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا نام اس لیے بھی لیا گیا ہے کہ ایک حصہ اللہ کے نام کا بھی نکالا جائے گا، مثلا ایسے مال میں سے اللہ کے گھر کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے یا مساجد کے لیے وہ حصہ مخصوص کیا جائے گا جو اللہ کے گھر ہیں اور ان کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالی کے نام پاک کا حصہ ان میں صرف کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام اور باقی جو مساجد ہیں، عبادت خانے ہیں، ان کے اندر اس کو صرف کیا جائے گا، اس لیے یہ پورے چھ حصے ہی ہو جائیں گے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام تو تبرک کے طور پر ہے، باقی یہ پانچ حصے ہیں اور ان کی تقسیم۔ تو اگر مساجد کا حصہ یا اس کا خانہ کعبہ کا نکالا جائے تو پھر یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد کا نمبر ہے ولی الرسول، اللہ تعالی کے رسول کا ہے یہ، اللہ نے اپنے رسول کو اس مال پر تسلط دلایا ہے اور اختیار دیا ہے کہ وہ اس کے اندر تصرف کریں، اور ان کا حق بھی رکھا ہے اللہ نے، چنانچہ اسی قسم کے مال سے یہ مال فیء یا خمس جس کا ذکر آتا ہے اس میں سے اللہ کے نبی اپنے گھریلو اور اپنی ازواج مطہرات کے لیے وہ خرچہ لے لیتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے۔ کچھ زمینیں ایسی تھی جو خیبر میں تھی، خیبر کے فتح ہونے کے بعد کچھ یہ فدق وغیرہ کا باغ تھا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور آپ کے گھر کے اخراجات کے لیے، تو اللہ تعالی کے رسول کا حصہ بھی آ گیا وہ اس طریقے سے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ اس میں سے نکالتے تھے، اور باقی ماندہ جو بچ جاتا تھا وہ کچھ اور دوسرے محتاج ان کو جو آتے تھے آپ کے پاس ان کو دیتے تھے، اور جو بچ جاتا تھا اس کو تمام مسلمانوں کی مصلحت میں صرف فرماتے تھے۔ جہاد کے سلسلے میں جو سامان کی ضرورت پڑتی ہے اس کے اندر، وہ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو صرف کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اس مال فیء کیا حقدار اور اس کی تقسیم کا مصرف اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا ولذی القربیٰ، اور اللہ کے نبی کے قرابت دار، یہ ذوی القربیٰ سے مطلق ذوی القربیٰ مراد نہیں ہے اس مقام میں، بلکہ اور وہ غنیمت والی جو آیت کے اندر خمس کا ذکر ہے اس کے اندر بھی، یہاں سے ذوی القربیٰ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار لوگ، حضور کے قرابت دار، ان پر اس کو خرچ کیا جائے گا، اور وہ قرابت دار حضور کے بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم یہ بنتے ہیں، وہ پانچ خاندان ہیں، آل عباس حضرت عباس کی اولاد، آل علی حضرت علی کی اولاد، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، یہ پانچ خاندان بنتے ہیں، اور ان کے لیے یہ مال ہوگا، ان پر خرچ کیا جائے گا، یہ اس کے مصرف اور مستحق ہیں، تیسرا نمبر ان کا آیا۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرابت دار ہیں ان پر جو مال یہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ مال فیء ہے، اور اس مال کا ان کو بھی مستحق قرار دیا گیا ہے تو اس کی دو وجوہات تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امداد کرتے تھے، مدد کرتے تھے، وقتاً فوقتاً ہر تنگی ترشی میں یہ آپ کے معاون ہوتے تھے. حتیٰ کہ جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی اس سلسلے میں آپ کے معاون تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ باوجود مشرک ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے. حتیٰ کہ جس وقت مشرکین نے بائیکاٹ کیا تھا، اس بائیکاٹ میں یہ دونوں خاندان تھے، بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم، باقی خاندان نہیں تھے ساتھ شریک، تو اس میں مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے. ابو طالب بھی نظر بند تھا، 3 سال جو نظر بندی کے گزارے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہب ابی طالب میں، وہ خاص گھاٹیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، انہیں کے اندر ہی محصور ہو کر رہ گئے تھے، اور مشرکین نے رشتہ ناتا ہر چیز بند کر رکھی تھی، اس میں وہ بھی شریک تھے ساتھ. تو یہ لوگ آپ کی مدد کرتے تھے، اس مدد کی وجہ سے اللہ نے اس مال فے میں ان کا حصہ رکھا. ایک تو معاون اور مددگار ہونے کی حیثیت سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، ان پر صدقہ اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا گیا. حضور کا یہ فرمان ہے، ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. صدقہ یعنی زکوٰۃ وہ حلال نہیں ہے، نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ آل محمد کے لیے، اور آل محمد یہی 5 خاندان بنتے ہیں، آل عباس، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث. یہ 5 خاندان جن پر زکوٰۃ ممنوع ہے، تو اس واسطے اس مال فے کے اندر ان کا حصہ اللہ نے رکھا. یہ 2 وجوہات. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، تو یہ جو مدد والا حصہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو وہ امداد نہیں، تو حضور کی امداد کرتے تھے. اور یہ جو دوسری وجہ سے صدقہ ملتا تھا، صدقہ خیرات کے بجائے ان کو یہ ملتا تھا، تو یہ صدقہ اور خیرات کے بجائے جو چیز ملتی تھی، اس کی علت احتیاج ہے، وہ محتاج ہونے کی وجہ سے. صدقہ خیرات تو نہیں لے سکتے وہ، تو لہذا اس مال فے میں ان کو دیا جائے. اسی میں سے ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھی، بعض کی شادیاں وغیرہ بھی اسی سے کرا دی جاتی تھی. تو یہ اس حصے میں جو ان کو ملتا تھا، یہ محتاج ہونے کی وجہ سے، جو محتاج نہیں ہوگا اس کو ضرورت نہیں ہے دینے کی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں آل بیت کے وہ لوگ جو محتاج نہیں تھے، ان کو نہیں دیا گیا. پہلی علت تو ویسے ختم ہو گئی حضور کی وفات کی وجہ سے، اور دوسری یہ علت تو احتیاج کی بنا پر تھی، اور جن کو احتیاج نہیں ہے ان کو نہیں دیا جائے گا. چنانچہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ابو داؤد شریف میں، کہ ان کو جب یہ اس مال میں سے دیا گیا، انہوں نے کہا ہم اس وقت محتاج نہیں ہیں، دوسرے لوگ زیادہ محتاج ہیں، لہذا ان کو دیا جائے. خود حضرت علی کی روایت موجود ہے ابو داؤد شریف میں. تو یہ دینا ان کا برمنائے احتیاج تھا. اب جو بھی ان 5 خاندانوں میں سے جو محتاج ہوگا، اس کا حق موجود ہے، ہمیشہ کے لیے موجود ہے. جو محتاج نہیں ہے، خود دولت مند ہوں گے، ان کو ضرورت نہیں. یہ مطلقاً نہیں تھا، بلکہ یہ احتیاج کی بنا پر تھا. اس واسطے اگر خلفائے راشدین نے ان لوگوں کو نہیں دیا جو محتاج نہیں تھے، تو انہوں نے وہ غلط کاروائی نہیں کی، صحیح کام کیا کہ یہ دینا جو تھا یہ بربنائے احتیاج تھا. جو محتاج ہے وہ مستحق ہے، جو محتاج نہیں مستحق نہیں ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ تو ہو گیا قرابت داروں کا حصہ. اس کے بعد ہے مطلق یتیم، جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کما کر دینے والا نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ان کی جائیداد بھی نہیں ہوتی، باپ مر جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، لڑکی ہو یا لڑکا، وہ یتیم کہلاتے ہیں، وہ مستحق ہیں کہ ان کو اس مال میں سے دیا جائے مطلقاً. اور اس کے علاوہ مسکین، محتاج، نادار لوگ جن کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بھی موجود نہیں ہے، تھوڑا بہت اگر ہو اس سے ضرور پوری نہیں ہوتی، وہ سب مسکین ہیں، جن کو زکوٰۃ بھی لینا درست ہوتا ہے، صدقہ لینا بھی درست ہوتا ہے، وہ اسی مد میں آتے ہیں، ان کو دیا جائے اس مال میں سے. اور چھٹی مد جو ہے وہ مسافر، یہ مسافروں کو ضرور پڑتی ہے، بعض اوقات سفر کے اندر حالات پیش آ جاتے ہیں، حوادثات ہوتے ہیں، اور ان حوادثات کی وجہ سے پھر لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، اس حالت کے اندر ان کے لیے مال زکوٰۃ بھی لینا درست ہوتا ہے، صدقہ خیرات بھی لینا درست ہوتا ہے، کیونکہ وہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے، بعض اوقات حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی یا کوئی اور اس قسم، مسافر آدمی بڑے بے کس ہو کر رہ جاتے ہیں، تو لہذا ان کے لیے حصہ اس میں سے دیا جائے. یہ ہیں اس کے مصارف اس مال فیک. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ اس طریقے سے ان قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، ان میں یہ مال تقسیم کیا جائے گا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا. قرابت داروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، وہ جو پانچ خاندان ہیں، ان میں سے اگر کوئی محتاج ہوگا تو باقی محتاجوں سے اس کو ترجیح دی جائے گی، جیسا کہ فقہ کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے، امام ابن حمام نے ہدایت کی شرح میں، خود صاحب ہدایت، کہ یہ لوگ سب سے مقدم، اور بھی محتاج ہیں مثلا، لیکن حضور کے خاندان کے لوگ بھی اگر محتاج ہیں ان کو مقدم رکھو، سب سے پہلے ان کو دو، بعد میں دوسروں کو دو. یہ محتاج اور مساکین اور یتامہ اور مسافروں کو جو اس مال میں اللہ نے حصہ مقرر کیا، اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، یہ تقسیم کا حکم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ لا یکونو، تاکہ یہ مال دولتن، گردش کرنے والا نہ بن جائے تم میں سے صرف مالداروں کے درمیان، تم میں جو صرف دولت مند ہیں، مالدار ہیں، اغنیا ہیں، انہیں کے اندر یہ مال گردش کرنے والا نہ ہو. اس لیے اس کے مصارف بتا دیے گئے، یتیم ہیں، محتاج ہیں، بے کس ہیں، اور عام ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. یہ مال مال دولت مندوں کی الٹ پھیر میں پڑ کر ان کی جاگیر نہ بن جائیں، اور وہ اس سے سرمایہ دار بن جائیں اور اسی چکر میں پڑ جائیں، اور جو محتاج لوگ ہیں وہ رہ جائیں. یہ علت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کہ لا یکون دولہ، وہ چیز جو گردش کرتی ہے، جس کو لوگ لیتے دیتے ہیں، آپس میں لین دین ہوتا ہے، برتاوا ہوتا ہے، یہ مال تاکہ صرف گردش کرنے والا نہ بن جائے تم میں سے اغنیا کے درمیان. یہ لفظ خود بتلا رہا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اور وحی الہی کے ذریعے بنی نوع انسان تک وہ نظام پہنچایا ہے، اور اس میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما کر جو یہ نظام پہنچایا ہے، اس نظام کا جو خاصہ معلوم ہوتا ہے وہ اس لفظ کی حقیقت کو سمجھنے سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ دولت کا اجتماع ایک جگہ، کنسنٹریشن آف دی ویلتھ، اس کو اسلام نہیں پسند کرتا کہ دولت اکٹھی ہو جائے ساری، کسی فرد کے پاس یا کسی مخصوص گروہ کے پاس، اور باقی لوگ سارے وہ مطلب یہ ہے کہ پریشانی میں مبتلا رہیں۔ یہ دولتن بین الاغنیاء کا لفظ بڑی حقیقت کو واضح کرتا، یہ نظام جو ہے یہ دولت کو صرف چند ہاتھوں میں یا صرف مخصوص کسی شخصیت کے پاس اس کے اجتماع کا قائل نہیں ہے، اغنیاء کے درمیان دونوں، یہ سب جتنے محتاج ہیں ان سب میں یہ پھیلانا، اس کو پھیلنا ضروری ہے۔ جب اس کا پھیلاؤ ہوگا تو وزن قائم رہے گا، جب یہ اس کا اکتناز ہو جائے گا، اجتماع ہو جائے گا، تو نظام سرمایہ داری پیدا ہوگا، زرپرستی جس کو کہا جاتا، اور یہ ملعون نظام ہے۔ کچھ لوگ چند خوشحال ہوتے ہیں اور باقی تمام لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس نظام کا خاص یہ ہے، اس اجتماع سے یہ خرابی پیدا ہوتی، اور یہ خرابیاں جب بڑھ جاتی ہیں، حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، پھر رد عمل ہوتا، پھر ریئیکشن ہوتا ہے اس کا۔ تو نظام سرمایہ داری کا ریئیکشن اور رد عمل جو ہے وہ کمیونزم اور سوشلزم کی صورت میں آتا ہے۔